तो ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के दशम अधिकरण का विचार आज प्रारंभ होना है। दशम अधिकरण का एक ही सूत्र है, उसके विस्तृत भाष्य से भाष्कर भगवान इस अधिकरण का विस्तृत स्वरूप बताएंगे। भारती तीर्थ जी ने दो श्लोकों में इस अधिकरण का भी संक्षिप्त स्वरूप बताया है। उन दोनों श्लोकों का पहले उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करें, फिर भाष्यानुसार इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को देखा जाएगा। अवरोहोस्त्याश्रमाणाम् नवास रागात् स विद्यते पूर्वधर्म श्रद्धया वा यथारोहस्तथैच्छिक रागस्याति निषिद्धत्वात् विहितस्यैव धर्मतः आरोह नियम उक्त्यादेर नावरोहोस्त्या शास्त्रतः। तो आश्रमों को विषय बना करके संशय बताया जा रहा है। आश्रमों का आरोह माना जाता है ब्रह्मचर्य आश्रम का शास्त्र विधि के अनुसार समापन करके या तो द्वितीय आश्रम में जाए वैराग्य भाव है तो, और वैराग्य है तो चतुर्थ आश्रम में जाए, और वैराग्य न होने पर भी ब्रह्मचर्य का समापन करके गृहस्थ में जब प्रविष्ट होता है तो शास्त्र विधि के अनुसार गृहस्थ आश्रम जितने समय तक बताया है उतने समय तक गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए रहें, और जब गृहस्थ आश्रम का समय पूरा हो जाए तो वैराग्य न होने पर भी वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करें। वानप्रस्थ आश्रम में विधि के अनुसार जितने समय तक रहने के लिए कहा उतने समय तक रह करके फिर त्रैवर्णिक के लिए कहा गया चतुर्थ आश्रम में प्रविष्ट हो जाए। ये आश्रमों का आरोह क्रम है, और यदि पूर्ववर्ती तीन आश्रमों में से जिस किसी भी आश्रम में रहते हुए विवेक पूर्ण वैराग्य हो जा तो सीधे चौथे आश्रम में पहले आश्रम से, तृतीय द्वितीय आश्रम से भी और तृतीय आश्रम से भी चतुर्थ आश्रम में बताया गया है। पूर्व पूर्व आश्रम से क्रम से उत्तर उत्तर आश्रम स्वीकार करना या पूर्व आश्रम त्रय में से जिस किसी भी आश्रम में रहते हुए चतुर्थ आश्रम को वैराग्य पूर्वक स्वीकार करना, ये आश्रमों का आरोह माना जाता है। और अवरोह है चतुर्थ आश्रम में प्रविष्ट हुआ जो है, अर्थात संन्यास का अनुष्ठान कर लिया और बाद में राग वशात या पूर्व आश्रम में किए जाने वाले जो कर्म थे उन कर्म के प्रति श्रद्धा विशेष के कारण संन्यास आश्रम से फिर पूर्ववर्ती तीन आश्रमों में आना तीन में से किसी भी आश्रम में, तो माना जाता है अवरोह। तो ये जो अवरोह क्रम है संन्यास से, वह संभव है कि नहीं है, शास्त्र आश्रम के आरोह का जैसे प्रतिपादन करता है ऐसे अवरोह का प्रतिपादन करता है कि नहीं करता है। उत्तरोत्तर आश्रम में प्रविष्ट होने के लिए विधान जैसा करता है ऐसे उत्तर आश्रम से पूर्वाश्रम में लौटने का भी शास्त्रीय विधान है कि नहीं है, ये संशय है आश्रमों को विषय बना करके। वही संशय बताया जा रहा है कि आश्रमाणाम अवरोहो अस्ति, आश्रमाणाम अवरोहो नास्ति वा, ये संशय है। आश्रमों का अवरोह होगा शास्त्र अनुमोदित या नहीं होगा, इस प्रकार का संशय है। यानी संन्यास आश्रम से वापस पूर्ववर्ती आश्रमों में लौटना शास्त्र सम्मत है या शास्त्र सम्मत नहीं है, ये पूछा गया। तो पूर्व पक्षी अपना निर्णय बताते हैं, तो कहते हैं जैसे शास्त्र केवल अधिकारी के सामने आश्रमों का वर्णन करता है, जबरदस्ती किसी को ब्रह्मचारी से गृहस्थ नहीं बनाता, शास्त्र तो ज्ञापक होता है ना, इष्ट साधनता का ज्ञान कराता है कि ये इस इष्ट का ये साधन है, इस इष्ट का ये साधन है, इस इष्ट का ये साधन है, इष्ट साधनत्व का विधान करता है। और उस विहित साधन का फल जो चाहता है वह तत्तत् साधनों को स्वीकार करता है। आश्रम कर्म विहित फल को जो चाहता है वह जिस आश्रम के फल को चाहता है उस आश्रम को प्राप्त कर लेता है और तत्तत् कर्म करता है। क्या मतलब, आश्रमों का आरोह पूर्व आश्रम को छोड़कर के उत्तर उत्तर आश्रम को ग्रहण करना रूप आरोह, तत्तद उत्तर उत्तर आश्रम विहित कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए, ये आश्रम का आरोह जैसे अधिकारी की इच्छा के अनुसार होता है, शास्त्र जबरदस्ती नहीं कराता, बताता है इसका इस आश्रम का यह कर्तव्य है, इस आश्रम का यह कर्तव्य है, इसका यह फल है, फिर वो जो चाहता है वो तत्तद आश्रमों को ग्रहण करता है। तो आरोह जैसे अधिकारी के इच्छा के अनुसार है, ब्रह्मचारी आश्रम से जो ब्रह्मचारी आश्रम में ही रहना चाहता है तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनकर के वहीं रहता है, उत्तर आश्रम ग्रहण नहीं करता। और जो चाहते हैं वो समावर्तन संस्कार करा करके आचार्य के आज्ञा से उत्तर उत्तर आश्रम ग्रहण कर लेते हैं। ब्रह्मचारी के दो प्रकार हैं, एक उपकुरुवान ब्रह्मचारी, दूसरा नैष्ठिक ब्रह्मचारी। उपकुरुवान ब्रह्मचारी होता है आचार्य कुल में रहता है वेद अध्ययन के लिए उपनयन संस्कार करके, और जैसे ही उसका उद्देश्य वेद अध्ययन पूरा हो जाता है तो फिर आचार्य की अनुमति लेकर के गृहस्थ आश्रम में जाता है। जैसे उधर विद्यार्थी रहते हैं अपने उपकुरुवान ब्रह्मचारी हैं, इधर जो रहते हैं उसमें से कुछ सन्यासी है कुछ नैष्ठिक ब्रह्मचारी है ऐसा। तो आश्रमों का आरोह जैसे ऐच्छिक है, अधिकारी के इच्छानुसार होता है, ऐसे पूर्व पक्षी कहते हैं स विद्यते। स यानि अवरोह, अवरोह भी हो जाएगा आश्रमों का, यानि आगे वाले आश्रम से पीछे वाले आश्रम में भी, अर्थात चतुर्थ आश्रम से पूर्ववर्ती तीन आश्रमों में भी आया जा सकता है, सन्यासी गृहस्थ भी बन सकता है। ये पूर्व पक्षी कहेंगे कि स विद्यते, स यानि अवरोह आश्रमानाम, प्रथम कोटि संशयांतपाती पूर्व पक्ष की है। स शब्द आश्रमों की का अवरोह रूप जो प्रथम कोटि है उसका परामर्शक है कि आश्रमों का अवरोह विद्यते यानि है, शास्त्र सम्मत है, ये पूर्व पक्षी कहेगा। समझना मानना चाहिए कि अवरोह भी होता है। कैसे? तो कहते हैं रागात, यदि पूर्व आश्रम के प्रति राग हो जाए तो राग मुख्य कारक होता है, तो राग वशात फिर चतुर्थ आश्रम को छोड़ करके चला जाएगा अपने पूर्व आश्रम में। तो रागात सविद्यते, एक हेतु बताया रागात। दूसरा पूर्व धर्म श्रद्धयावा, तो पूर्व आश्रम में जिन धर्मों का अनुष्ठान कर रहा था उन धर्मों में श्रद्धा होने से, उन धर्मों में श्रद्धा होने से वो अपने श्रद्धेय पूर्वाश्रम के धर्मों का अनुष्ठान करने के लिए पूर्वाश्रम को ग्रहण कर लेगा सन्यास को छोड़ करके। जैसे पूर्वाश्रम को छोड़ा था उत्तराश्रम के धर्मों का अनुष्ठान करने के लिए उनके प्रति श्रद्धा होने से, उनके कर्म फल के प्रति राग होने से, आश्रमों का अवरोह किया था, ऐसे अवरोह भी हो सकता है। तो ये कहते यथा रोहस तथा ऐच्छिक, तो जैसे आरोह ऐच्छिक है ऐसे वो भी अवरोह भी ऐच्छिक हो जाएगा अधिकारी की इच्छा के अनुसार। इस प्रकार का पूर्व पक्ष है। अब सिद्धांत बताया जा रहा है द्वितीय सूत्र श्लोक से। सिद्धांती पूर्व पक्षी ने बताए हुए जो हेतु हैं उनका तो द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में निराकरण करते हैं। रागात और पूर्व धर्म श्रद्धया, ये दो हेतु बताए थे न पूर्व पक्षी ने, इन दोनों हेतुओं का पूर्व पक्षी के सिद्धांती द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में निराकरण करते हैं, उन्हें गलत बताते हैं, हेत्वाभास बताते हैं। और सिद्धांती की प्रतिज्ञा है द्वितीय श्लोक के उत्तरार्थ में चौथे पाद का जो प्रारंभ है नावरोह, द्वितीय श्लोक का चौथा पाद यहीं से प्रारंभ होता है ना, नावरोहोस्त्यास अशास्त्रत, ये चतुर्थ पाद है, उसमें से नावरोह ये दो पद सिद्धांति की प्रतिज्ञा को बताते हैं। पूर्व श्लोक के पूर्वार्ध से आश्रमानाम पद की अनुवृत्ति ले आना कि आश्रमानाम अवरोह न, आश्रमों का अवरोह नहीं होगा, आरोह तो होता है, अवरोह नहीं होगा, ये सिद्धांति कहते हैं। अने गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से सन्यासी तो बन सकते हैं, लेकिन सन्यासी से पूर्ववर्ती आश्रम में जाना ये अवरोह माना जाता है, ये अवरोह नहीं होता। कर लेते हैं वो बता रहे हैं, वो शास्त्र सम्मत न होने से धर्म नहीं है, अधर्म है। तो नावरोह आश्रमाणाम, आश्रमों का अवरोह नहीं हो सकता, आश्रमों का अवरोह क्यों नहीं हो सकता इसे बताने के लिए सिद्धांती हेतु बताते हैं। पहले पूर्व पक्षी के हेतु का खंडन और बाद में अपने इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु कथन। हाँ, माता पिता का नहीं, पिता का, लेकिन वह पूर्व पक्षी यहाँ पर जो हेतु बता रहे हैं, राग या पूर्वाश्रम के कर्मों में श्रद्धा, इनके कारण नहीं गए, पूर्वाश्रम में प्रवेश का हेतु ज्ञानेश्वर महाराज के पिता के पूर्वाश्रम के प्रति राग या पूर्वाश्रम कर्मों के प्रति श्रद्धा नहीं था, अपितु गुरु आज्ञा, और गुरु आज्ञा के लिए कहा गया गुरोराज्ञा गरीयसि, शास्त्र मूलम गुरोर्वाक्यम कहा जाता है ना, इसलिए शास्त्र सम्मत है, गुरु की, गुरु के वचन से वे पूर्वाश्रम में गए का अर्थ है, गुरु का वचन का अर्थ है शास्त्र का मूल, यानी शास्त्र ही, शास्त्र का सार गुरु का मूल होता है, सामने वाले के जीवन का कल्याण जिससे हो सके वह गुरु समझते हैं और उसे वैसा ही करने के लिए कहते हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हो, कृतार्थ हो और उसके चित्त में कोई स्वार्थ तो होगा नहीं, केवल सामने वाले का कल्याण मात्र उसके चित्त में होगा, और तब भी ऐसे ब्रह्मनिष्ठ आचार्य अपने शिष्य को ब्रह्मचारी आश्रम से गृहस्थ आश्रम, नैष्ठिक ब्रह्मचारी आश्रम से गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए कहते हैं। यदि ये सन्यासी नहीं बने थे, वे थे ब्रह्मचारी यानी बैरागी संत बने थे, तो वो शास्त्र मूलक वाक्य होने के कारण गुरु आज्ञा ये शास्त्र ही होता है। हाँ, वेद उच्चारण कराया था वो तो ज्ञानेश्वर जी ने, लेकिन ज्ञानेश्वर जी के पिता का किया था, तो ज्ञानेश्वर जी के पिता का नैष्ठिक ब्रह्मचर्य आश्रम को छोड़ करके गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होना वो शास्त्र सम्मत है, जो शास्त्र सम्मत है उसे अधर्म नहीं कहा जाएगा। उस दृष्टि से ये कह रहे हैं। हा? हाँ हाँ तो वो लोग ये नहीं जानते हैं कि शास्त्र मूलम गुरोर वाक्यम, वे तो पंक्ति के पंडित थे जो उस समय ये सदा सुनाए थे कि उसको छोड़ करके यानी देह त्याग को छोड़ करके कोई दूसरा प्रायश्चित हो नहीं सकता करके, वो शास्त्रों में ऐसे ही लिखा है। लेकिन शास्त्र का अभिप्राय जैसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य समझ सकते हैं, नारद जी को भी तो सब वेद आदि मालूम है, लेकिन वे कहते हैं सोहम मंत्रविद न आत्मविद। तो वैसे जो पंडित थे उन्होंने सुना दिया, और ये जो है आपका जो गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए वो गुरु आज्ञा को शास्त्र का मूल मान करके गुरु के वचन को वो प्रवृत्त हुए। गुरु कह रहे इसलिए उनके अपने चित्त में पूर्वाश्रम के कर्मों के प्रति श्रद्धा या राग ये उनके पूर्वाश्रम में प्रवेश का हेतु नहीं है। तो पूर्व पक्षी ने पूर्वाश्रम में प्रवेश का जो हेतु बताया है उसका खंडन पूर्वार्ध में किया जा रहा है सिद्धांत के द्वारा। रागस्य अति निषिद्धत्वात्, पूर्व पक्षी ने सन्यासी से पूर्वाश्रम में प्रविष्ट होने के लिए जो हेतु बताया, पहला राग, सन्यासी बन करके सन्यास आश्रम में कुछ दिन बिताने के बाद पूर्वाश्रम के प्रति रागोदय हो गया और उस राग वशात पूर्वाश्रम ग्रहण करेगा, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। लेकिन कहते हैं सन्यासी के लिए तो शास्त्र राग को बहुत दूर फेंकने के लिए कहता है, राग निषिद्ध है। तो ये कहते हैं रागस्य अति निषिद्धत्वात्, राग का तो शास्त्र ने बहुत निषेध किया है अज्ञान मूलक होने से, और दूसरा क्योंकि राग का फल बताया राग को तौ हेस्य परिपंथिनो का न तयोरण वशम आगच्छे तौ हेस्य परिपंथिनो, और ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते में संग शब्द का अर्थ राग ही है, और राग से फिर काम होता है, काम से क्रोध होता है, क्रोध से समूह होता है, समूह से स्मृति विभ्रम होता है, स्मृति विभ्रम से बुद्धिनाश होता है। कर्तव्याकर्तव्य विषयक अविवेक, तो ये हो जाता है, उसके कारण फिर विनाश हो जाता है। तो विनाश का मूल राग है, इसलिए उसका अत्यंत निषेध कर दिया है। तो रागस्य अति निषिद्धत्वात् एक हेतु, जो निषिद्ध होता है शास्त्र के दृष्टि में वह अनर्थकारी होता है, अनर्थ साधन का ही शास्त्र निषेध करता है। स्वभावतः प्राप्त अनर्थ साधन में जो प्रवृत्ति है, तो अनर्थ साधन में अनर्थ हेतुता दिखा करके उसे रोकता है उस साधन में प्रवृत्त होने से, तो राग को शास्त्र मना करता है। एक तो इसलिए शास्त्र के द्वारा निषिद्ध हेतु है, वो शास्त्र विरुद्ध हेतु है, और दूसरा ये जो हेतु बताया पूर्व धर्म श्रद्धया, तो इसमें कहते हैं पूर्व धर्म जो है वह पूर्व धर्म तो सन्यासी के लिए पूर्व तीन आश्रमों का धर्म वो धर्म नहीं अधर्म है, क्योंकि जो अन्य के लिए विहित है वो जरूरी नहीं कि सबके लिए धर्म ही बने। जो जिसके लिए कर्तव्यतया विहित है वह उसके लिए धर्म माना जाता है। सन्यासी को गृहस्थ आश्रम के जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का निषेध है, वह उसका धर्म नहीं है। इसलिए पूर्वाश्रम के कर्मों में श्रद्धा, ये अधर्म में श्रद्धा मानी जाएगी। सन्यासी के लिए वो अधर्म है, गृहस्थ के लिए धर्म होने पर भी सन्यासी के लिए जो अधर्म है उसमें सन्यासी की श्रद्धा बनना ये उसके श्रेय का साधन नहीं बनेगा। धर्म में श्रद्धा करने के लिए शास्त्र कहता है, अधर्म में श्रद्धा तो मानी जाती है मोह, अविवेक, भ्रम। श्रद्धास्पद स्वधर्म होना चाहिए न कि अधर्म। इसलिए कहते हैं विहितस्यैव धर्मतः, जो जिसके लिए विहित है वही उसके लिए धर्म है, वह उसका श्रद्धास्पद माना जाएगा, श्रद्धे माना जाएगा। गृहस्थ का जो कर्म है वह सन्यासी के लिए निषिद्ध होने से वो सन्यासी का श्रद्धास्पद नहीं हो सकता। इसलिए पूर्व पक्षी ने जो हेतु बताया पूर्व धर्म श्रद्धया, पहले धर्म था जब गृहस्थ आश्रम में था, अब वो सन्यास संस्कार के पश्चात उसके लिए वो अधर्म हो गया। अधर्म होने से अधर्म में श्रद्धा अनर्थ का ही साधन बनती है, प्रयोजन का साधन नहीं बनती, पुरुषार्थ का साधन नहीं बनती। इसलिए कहते हैं वीतस्यैव धर्मतः। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष के दोनों हेतुओं का निराकरण हुआ। अब सिद्धांति की जो प्रतिज्ञा है कि आश्रमों का आरोह नहीं होगा, सन्यासी गृहस्थ नहीं बन सकता, इसके लिए कहते हैं कि आरोह नियम उक्त्यादेर, तो आरोह नियम तो बताया है, आरोह नियम का वचन है, विधान है, उक्ति यानी वचन, शास्त्रीय विधान। पूर्व आश्रमों से सन्यासी बने और सन्यासी से पूर्व आश्रम में न जाए, ऐसा निषेध है, उससे नियम हुआ कि आरोह का ही नियम है, वापस जाने का नियम नहीं है, वन वे है। तो आरोह नियम उक्ति आदि शब्द से लीजिए, ओ अवरोह का शास्त्र के द्वारा बताया गया जो अभाव निषेध एक वो, और शिष्टाचार अभाव, गुरु आज्ञा नहीं दे रहे हैं तब भी गृहस्थ आश्रम में जाना, ऐसा कहीं शिष्टों का आचरण नहीं देखा। जो ज्ञानेश्वर महाराज के पिताजी रूप शिष्ट हैं वो अपने राग वशात या इच्छा से नहीं गए हैं, तो इसलिए शिष्टाचार का अभाव और अवरोह का विधायक शास्त्र का अभाव होने से अवरोह आश्रमों का नहीं होगा, ये कहते हैं। तो नावरोह अस्ति अशास्त्रत, और इसलिए इन शिष्टों ने उसका प्रायश्चित भी किया। ओ गुरु आज्ञावशात भी अवरोह हुआ, जगत के कल्याण के लिए जो होने थे उनके संतान के जन्म वो हो गए, उसके पश्चात उन्होंने अपना देह त्याग रूप जो प्रायश्चित सुनाया वो प्रायश्चित भी किया। और दूसरा कुमारिल भट्ट ने भी बौद्धों से वो किया था ना, शिक्षा ली थी, और फिर तुषाग्नि में देह त्याग किया। ये शिष्ट लोगों का आचरण, ज्ञानेश्वर महाराज भी शिष्ट हैं तो गुरु आज्ञा से अवरोह किया उन्होंने, जो शास्त्र विहित नहीं है, अशास्त्र तो है ना, और उसका गुरु आज्ञा का पालन भी किया और शास्त्र विहित नहीं था अवरोह, इसलिए जो उस समय के लोगों ने उनकी समझ के अनुसार प्रायश्चित बताया था वो प्रायश्चित भी कर लिया देह त्याग। इसलिए वर्तमान लोग भी उनको शिष्ट मान करके यदि ऐसा करते हैं तो उनके तरह उनके दो पूरे जीवन का फिर वो करना पड़ेगा, आचरण आदर्श रखना पड़ेगा। तो देह त्याग रूप प्रायश्चित का भी अनुसरण करना पड़ेगा ना, वो होगा। तो इस प्रकार ये एक बार यदि सन्यासी हुआ तो सन्यासी से पीछे लौटना ये शास्त्र सम्मत नहीं है, ये बताया गया। अब भाष्य को देखिए, संति ऊर्ध्वरेतसः आश्रमा इति स्थापितम्। सन्यासी के भी आश्रम है, आश्रमाः बहुवचन है ना, तो सन्यासी के अवान्तर चार भेद बताए थे ना, हाँ उसको लेकर के ये आश्रमा बहुवचन है। तो ऊर्ध्वरेता सन्यासी के भी अवान्तर चार भेद हैं, यानी चार सन्यास आश्रम है, चार प्रकार के सन्यास हैं, ये पहले बताया गया था पूर्व अधिकरण में, ये अभी अव्यवहित पूर्व अधिकरण में नहीं, उससे पूर्व। अब कहते हैं तांस्तु प्राप्तस्य कथंचित ततः प्रचुति रस्ति नास्ति वा इति संशयः। तो तान प्राप्तस्य, तो सन्यास के जो चार प्रकार हैं उन चार प्रकारों में से जिस किसी प्रकार को प्राप्त किए हुए जो है सन्यासी, उनका कथनचित राग या श्रद्धादि के कारण यदि स्थिति हट जाती है, मन हट जाता है सन्यास आश्रम से, प्रचुति हो जाती है, अवरोह हो जाता है, तो कहते हैं तांस्तु प्राप्तस्य कथंचित ततः प्रचुति। तो ततः प्रचुति रस्ति यानि अवरोह अस्ति, ततः यानि सन्यासात नास्ति वा, यानि ये सन्यासी से फिर वापस गृहस्थ में प्रवेश शास्त्र सम्मत है या नहीं। ये संशय हुआ। पूर्व पक्ष है कि पूर्व कर्मसु अनुष्ठान चिकित्सया वा रागादि वशेन वा प्रच्युतोपि स्यात् विशेषाभावात्। तो प्रच्युतोपि स्यात् का मतलब अवरोह भी रहेगा आश्रमों का, सन्यासी से ग्रस्त बन सकता है, ये पूर्व पक्ष। क्यों? तो कहते हैं पूर्व कर्मसु अनुष्ठान चिकित्सया, पूर्व कर्म विषयक अनुष्ठान की इच्छा हो गई, पूर्व कर्मों का अनुष्ठान करने की इच्छा हो गई, पूर्वाश्रम विहित जो कर्म है उनका अनुष्ठान करने की इच्छा हो गई, जिनको त्याग दिया था अग्निहोत्रादि को, त्याग करके कुछ दिन सन्यासी बन करके रहे लेकिन उनके बिना बेचैन रह रहे हैं, फिर करने की इच्छा हो रही है, तो फिर उनको करने के लिए फिर से आज्ञाधान करके गृहस्थ बन करके अपना कर सकता है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। अथवा कहते रागादि वशेन वा, या तो रागादि वशात ऐसा कर सकते हैं। ऐसा क्यों? तो कहते विशेषाभावात, यानी जैसे सन्यासी पूर्वाश्रम को छोड़ करके अपनी इच्छा से बने थे, ऐसे सन्यास आश्रम को छोड़ करके फिर गृहस्थी बन सकते हैं अपनी इच्छा से, विशेषाभावात का अर्थ है। इसलिए कि वैराग्य की कमी हो गई, वैराग्य की कमी हो गई विवेक की कमी के कारण, विवेक की कमी हुई चित्त शुद्ध न होने से, पूर्ण रूप से चित्त शुद्ध नहीं हुआ, इसलिए विवेक पूर्वक वैराग्य, विवेक नहीं हुआ तो विवेक पूर्वक वैराग्य भाव है, विवेक पूर्वक वैराग्य न होने से किसी परिस्थिति वशात श्मशान वैराग्य हो गया और वह श्मशान वैराग्य की निमित्त भूता परिस्थिति चली गई, तो फिर चित्त में अनुकूलता आते ही परिस्थिति की पहले वाले राग द्वेष उदित हो जाते हैं और उसके कारण फिर वो प्रवृत्ति बन जाती है, ये कहते हैं। तो रागादि वशेन वा प्रच्युतो पी, तो रागादि वशात वह अवरोह भी कर सकता है। क्यों? तो कहते विशेषाभावात, तो जैसे अपनी इच्छा से पूर्वाश्रम छोड़ दिया था, उत्तराश्रम को ग्रहण किया था, ऐसे उत्तराश्रम को छोड़ करके पूर्वाश्रम में आ सकता है, ये विशेषाभावात। जो मूल में ऐच्छिक लिखा था ना वो वहाँ श्लोक में, ऐच्छिक का ही अर्थ एक प्रकार से टीका का वहाँ श्लोककार ने भारतीय तीर्थ जी ने ऐच्छिक यह अर्थ पूर्व पक्षी के विशेषाभावात इसी हेतु का किया था। एवं प्राप्ते उच्यते, यानी इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांति के द्वारा सूत्र से सिद्धांत बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है आश्रमों का अवरोह नहीं होगा। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। आश्रमात क्या लिखा है यहाँ थोड़ा हट गया है, वो प्रिंट नहीं हुआ है पूरा, उत्तम आश्रमात ऐसा है, तो उत्तम आश्रमात पूर्वाश्रमं प्राप्तस्य प्रच्युतस्य कर्मापि विद्या हेतु अनाश्रमी कर्मवत इति संगति। तो अधिकरण के छह अंश होते हैं ना, विषय, संशय, पूर्व पक्ष, सिद्धांत, संगति और फल। उसमें पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति बताई जा रही है इन शब्दों से। पूर्व पक्षी यानी पूर्व अधिकरण के साथ उत्तर अधिकरण की संगति बताई जा रही है पूर्व पक्षी के द्वारा, कि उत्तम आश्रमात् पूर्वाश्रमं प्राप्तस्य। उत्तम आश्रम है संन्यास आश्रम, इसलिए संन्यास आश्रम से पूर्व आश्रम को जो प्राप्त हुआ, संन्यास को छोड़ करके गृहस्थ बन गया, तो कहते हैं पूर्वाश्रमं प्राप्तस्य प्रचुतस्य, और बाद में अपना वो कर्म कर रहा है अग्निहोत्रादि, वह कर्म विद्या का हेतु बन जाएगा, चित्त शुद्धि का हेतु बन जाएगा। चित्त शुद्धि द्वारा सन्यासी बन सन्यास छोड़ करके गृहस्थ बना और गृहस्थ आश्रम में रह करके जो शास्त्र विहित तो अग्निहोत्रादि कर्म है वो कर रहा है, तो उसके वो जो कर्म है चित्त शुद्धि द्वारा विद्या के हेतु बनेंगे। ये कौन कह रहे हैं? पूर्व पक्षी। कैसे? तो कहते जैसे पूर्व अधिकरण ने बताया कि अनाश्रमिका भी जो जपादि कर्म है चित्त शुद्धि द्वारा विद्या का हेतु बन जाता है, ये पूर्व अधिकरण ने में बताया गया ना। तो अनाश्रमिका कर्म भी चित्त शुद्धि द्वारा जैसे जपादि का हेतु है, ऐसे उत्तम आश्रम छोड़ करके पूर्वाश्रम में जो प्रविष्ट हुआ संन्यास आश्रम से प्रचुत हुआ, उसके द्वारा फिर से गृहस्थ आश्रम में किए जाने वाले जो अग्निहोत्रादि कर्म हैं वे अनाश्रमी के जपादि कर्म के तरह चित्त शुद्धि द्वारा विद्या के हेतु बनेंगे। ये पूर्वाधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत बना करके इस अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है ना, इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति होगी, ये संगति बताई। तो उत्तम आश्रमात् पूर्वाश्रमं प्राप्तस्य प्रचुतस्य कर्मापि विद्या हेतु। तो जो संन्यास आश्रम को छोड़ करके पूर्वाश्रम में प्रविष्ट हुआ और संन्यास आश्रम से प्रचुत हुआ और गृहस्थ आश्रम के कर्म कर रहा है, उसके वे कर्म चित्त शुद्धि द्वारा विद्या के हेतु बनेंगे, जैसे अनाश्रमी के द्वारा किए जाने वाले जपादि अनाश्रमी के चित्त शुद्धि द्वारा विद्या के हेतु बनते हैं, ऐसा ये दृष्टांत दार्ष्टांत भाव संबंध पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण का बताया गया, इसलिए कहा संगति। तो इस अधिकरण के पूर्व पक्ष के मत में फल क्या होगा? संगति रूप अंश टीकाकार ने बता दिया, फलांश बता रहे। फल पूर्व पक्ष के मत में और सिद्धांत मत में अलग अलग होता है। तो पूर्व पक्ष के मत में फल बताया जा रहा है, पूर्व पक्ष फलम च एतत्। एतत् से लेना संन्यास छोड़ करके फिर गृहस्थी बन करके गृहस्थ आश्रम में रहते हुए किए जाने वाले कर्मों में विद्या हेतुत्व, ये एतत् शब्द से लेना, ये पूर्व पक्ष के मत में फल होगा। और सिद्धांत के अनुसार सन्यासी का फिर से गृहस्थ बन करके गृहस्थ आश्रम के कर्म करना धर्म नहीं है, वो अधर्म है, इसलिए वो चित्त शुद्धि का हेतु नहीं बनेगा, ये कह रहे हैं। कि सिद्धांतेतु भ्रष्टस्य कर्म न हेतु, यानी विद्या हेतु न। तो जो सिद्धांत है, सिद्धांत के अनुसार तू शब्द पूर्व पक्ष के वैलक्षण्य का बोधक है। सिद्धांत में पूर्व पक्ष से विलक्षण फल है। पूर्व पक्षी तो कहते हैं कि वो चित्त शुद्धि द्वारा विद्या का हेतु बनेगा भ्रष्ट का कर्म। सिद्धांत कहते हैं भ्रष्टस्य कर्म न विद्या हेतु, वो विद्या का हेतु नहीं है। इति फलम, ये सिद्धांत और पूर्व पक्ष मत में फल होगा अलग अलग। ऐसा क्यों हुआ ये संशय का हेतु बताया जा रहा। ये फल संगति और ये संशय बताया गया, क्या नाम, फल बताया गया, संगति और फल, और संशय बताया जा रहा है, संशय का हेतु बता रहे टीकाकार कि रागादि प्राबल्यात प्रचुति निषेधाच्च प्रचुति प्रामाणिकी न वा इति संशय। रागादि प्राबल्य और प्रचुति का निषेध, यानी सन्यासी के चित्त में पूर्वाश्रम के प्रति राग अधिक हो गया, एक हेतु पूर्व पक्ष की कोटि का। और शास्त्र सन्यास आश्रम से पीछे लौटने के लिए मना कर रहा है, ये दूसरा हेतु प्रचुति निषेध, यानी अवरोह का निषेध। इसके लिए ये संशय होता है कि प्रचुति यानी अवरोह प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है, यानी प्रमाण है शास्त्र, शास्त्र सम्मत है अवरोह या शास्त्र असम्मत है, ये संशय हुआ। ये संशय होने पर पूर्व पक्ष तो पूर्व पक्ष ने बता दिया कि अवरोह हो सकता है करके, लेकिन सिद्धांत बताया जा रहा है कि अवरोह शास्त्र सम्मत नहीं है। ये तद्भूतस्य तु ना तद्भावो इत्यादि से बताया जा रहा है। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।